huomenta päivää. Se olisi underground-humina aika vaihteeksi. Niinpä niin, onhan keskiviikko. Ei siinä, pistetään heti samantien musiikit mölisemään. Extreme-niminen yhtye kappaleellaan Get the Funk Out. Näin, joo, ja nostetaan toi liuku, että kuulettekin sitten, kun mä laitan sen nyt. Let me Niin, siinä oli Funkadelic, Let's Make It Last, ja Cosmic Slop oli levy. Joo. Joo, ja sitten? Mitäs sitten? Niin, just. No, juuri. Kysynpähän vaan. Joo, aivan. No, joo. Tota, kuunnellaan musiikkia. Niinpä niin, musiikkia, mutta... Liekettävä sikiö, mukana Kisumirin nukke ja Timi Plexiton ja kappale on Mee töihin. Bling blong vitu kouhat. Kenellä oli sitä pätäkkä? Louvo. Ha! Sä täytät lomakkeita, makaveli noissa keitä. Aista vittu mee. Kun palkanauha vajatu sikiö ikipaja. Aista vittu mee. Mitä ne puet oli? Tuliks ne tuet jo? Aista vittu ja voi se räppäreille legendivä luetto. Aista vittu Jabba tai flow, kuka raivoo psyykkaa vaan niinku Darra Vaino. Sikiön digissä, taas kattuna donitsi mainos. Näkät enää ilmeist, ootte kuuses muoskille tehä millei on tules. Meikotin poika tossa kolikoita, osta itelles pallit vaikka Marikolta. pyyhkäs kattiloita, rakennan vankiloita. Liekettävä sikiö platta, ei tarvitse edes promotoida. Kympilinja on loppu, ura tulee vielä kulumaan mun lattioita. Peste mun paikan loiste potissa, mikin kopissa tosi salainit loppuis kesken. Nykyään joka skidi wannabe räppäri, junaveke raiteet ilman käkkäri. Keltanokkien taidot välttäviä räppää viivaa, ringissä rän kävi. Suuret puheet, mistä kuulmes kylmä kyydin jälkeen tärisee lumet. Etisekin päivän uuni aikuinen lapsi ja kerran lattialtaas vanha se kuteen. Veras pora, aja taksilla ohi, kolkuttelee tai kun leipo mun ovi. Vaimoja massilla, massia rassilla, pellet ryömii hane niinku maskissat. MG Nino kasvaa vino, hyppiessä tähti on kyllä teet nähti. Kun näen teidät ensi kerran tuuleen saletti, et syötkö täällä vai pannaako paket töihin? Silo toski imakko ja Photoshopi unelmiin. Aisto vittu. Jos et vaan osaa itse, ei auta tunne siin. Aisto vittu. Ja jos kukaan mussas kuteli ja kehu se sua kussettiin. Aisto vittu. Auta haaveissamme töihin. Rollan, check a baby täältä kädet ilmaan, give it up, koska sulla on hius sponsori, kohumaine, vedät seiskaa övereitä, sekä media pätkä, punavuoren yksi jö, hipsteeri kavereita, työttömyys, korvaus, Sintian reissut, ikuisuus, muusa projekteja, etsitte onnea, melia, seksikäillä metodeilla, laatte kuulis peli, mutta te itse napuloita, tarvitsette pökitystä, kiivetästä, tikapuita, elämän tyyli, janoaa, ylistystä, mutta budjetin ei kestä alityistä, ylityistä, ja unelma muodostaantuu, kun jäät mun ringis, ota kätä tavaraa, kun syömä puikot kinkis. Likusta asiaa aina ilmaisen vinkin. Shake your bum. Shake your bum, eli ravista pummiin. Saat näkyvyyttä kun lasit linkakummit. Vaikka itse tarvit hyvän tekeväisyyttä, kuka ne tarjoo sulle syyttä ystävyyttä. Et haluat tuntea oikeatavan oikeanlaisia tyyppejä, mut jono on pitkä niin kun aina onnellaan. Aina seuraavaa odottaa vuoroaan, joten onne vaan jos pääst sisään. Voit yllätyä kun sisällä ei ookaan mitään. Silo koski imakko ja Photoshopi unelmiin. Aisto. Jos et vaan osa itse, ei auta tunne siin. Aisto vittu. Ja jos kukaan muussas kuteli ja kehu se sua kussettiin. Aisto vittu. Auta haaveita me töihin. Me töihin. Aisto vittu. Silo koski imakko ja Photoshopi unelmiin. Aisto vittu. Jos et vaan osa itse, ei auta tunne siin. Kamussas kuteli ja kehu se sua kussettiin. Aisto vittu. Auta haaveita me töihin. Aisto vittu. Yeah. une chance à ta famille. T'ont promis des papiers assurés, une vie qui brille. En Occident rien ne coule mais que des navires qui dérivent. Et pour cette vie meilleure tu as choisi leur directive. C'est dans le froid des capitales, dans les bras, dans les râles. Une vie nouvelle et le brouillard qui s'installe. Mais qui es-tu, roumaine, malienne, afghane? Le tiers monde qu'on déroule, le tiers monde qu'on étale. Ces fils de chien ont leur vie bien misère et sous ta bonne dame. Pardon les hauts et courts, tu sais qu'ils sont des indésirables. Ils ont volé tes armes et les ont jetés dans les flammes. Mais pense qu'il y a sur terre encore une majorité. Galérer, galérer, il n'est pas donné à tout le monde une chance de réussir sans que le destin nous y non, non, non, d'acharner. Mais pense qu'il y a sur terre encore une majorité. Corporation Galerier kappale Diversité-levyltään. Kieltä en kyllä ymmärtänyt, mutta jotenkin tuo Galerier kuulostaa jotain galeeriorjalta. Mitä sulla olisi edelliseen biisiin jotain kyllä sanottavaa? Kyllä se oli työvoimatoimistolle omistettu. Niin, se. Kyllä. Töihin. En lähde asiaan puuttumaan nyt enempää. Käytiin puuttumaan liikaa. Nonni. Kuulee 22 piste pirkkoa. Joo, mikäs kuunnellaan? Brian kappale. Joo. Ja tämä on, kuule, demoversio. Jaha. Olemmehan underground-humina. Näin on. Jep. Ryan is a good friend. We haven't spoke since then. When we got in a little fight, I really miss him. Ryan is a good friend, haven't seen him since he got into a little fight. I really miss him. Ryan is a good friend, haven't seen him since we got into a little fight. I really miss him. Ryan is a good friend. We haven't spoke since then. When we got in that fight, I really miss him. a jackknife juggernaut. Easy Star, All Stars, ja siinä oli fiittaamassa Horace Andy kappaleella Airbag, ja Radio Dread oli levy. Mm-hmm. Niitä onko jätkällä tuberkuloosi, kun tollain köhii menemään? Ei. Noniin. Mä tupakoin. Siinäpä syy. Mutta. Koita selittää se kaikille tuolla. Kyllä, mä oon sanonut, että on tuberkuloosi, ja sitten on tuota. Se on vaan röyki. Se on vaan tuberkuloosi. Ja kaikki katsoo silleen helpottuneena. Oh. No mutta, laitahan musiikkia. Suudellaan. Yes. Se on vain perkolo. En mä sulle sanon. Hyvä niin. Vaan kaikille niin kuulijoille. Näin radion välityksellä se on turvallista kuulemma nykyään. Niin, niin. Ainoastaan. Ja näin on. Okei. Okay. Mutta ilmateitsehän tääkin tulee, hei. Periaatteessa, mutta tässä on muutama suodatin välissä. Että on olla. Totta, joo. Ja helvetisti sähkölaitteita. Niinpä. No niin, onko seuraava musiikki sähköistä? On siinä sähkösoittimia, kyllä. Se on Madnessia kuules. Älä perki. Ja Razor Blade Alley on kappaleen nimi. Thank you. when I first came here, because I needed a place to die. But it seems I got tired so much many times. It must be some kind of else, something else to try. näin. Siinä oli Jimi Hendrix ja aivan mieletön artisti kaarti vielä messissä. Toi oli Martin Scorsese Presents Blues nimiseltä levyltä. Ja, niin, Blue Window oli biisi. Ja siellähän on vaikka ketä. Siellä on Mitch Mitchellia ja Buddy Miles ja Jimmy Mays paukuttelemassa kannuja. Ja voi herranen aika, on Noel Reddingia ja Billy Coxia ja voi. Vaikka mitä. Uruista hienoista huolehtii Steve Winwood. Blim. Joo, blim. Joo, lisää musaa. Viestejä pukkaa. Näin se menee. Okei. Okay. Jep. Tuomarin Nurmio ja köyhien ystävät esittää kappaleen nimeltä Ankara. Ankara, okei. Okay. Jos kanttinut sunkaan ruveta teininä hiisaa ilman tunea. Ne sano sinä pilaa jopa kovat keuhkot. Muut joka keuhkot omat keuhkot. Otta vastaan neuvotu mun kykö blaari. Painanpa ja pänä kunnes psykoosin saan. Siit pilves töissä ollut kylil pilves. Polttanut pilves pilvee piste. Nyt on valmis juhlimaan. Kun lasi putkesta kuuleen kuplintaa. Meillä on koossa iso bongi tänään. Joten otetaan sitten katitit ensi hätää jep. Ei oo väli kuka kyttä bustaa taas. Uskaltaa putkaan kuskata. Jos kuumottaa niin kukkaa vaan. Jättä kun on taas ruukaa vaan. Marihuanata, laitteet ajointi palaa. takaparai. Tänään on bileet, puska sileks. Tulee uni tänään, kun mie leikkaa budi tänään. Vaik mikron katritisee rislaa, miksei myynti joka ikiseen kiskaan. Ne ihmettelee, miks mie nauran aina. Kato rollos ei pajauteta vain lauantaina. Pajautan vaikka muut pajauttaiskaan. Ja pajautan vaikka ei naurattaiskaan. Sukka hyvin, näkyyks tässä. Pöllitty kello päällä tonni cashii. Meinaa bladaina keilaamassa. Enkä promilleissa muita peilaamassa. Et nää mua liika aineissa. Tikadun kulmassa hiisaan paineis. Multa pilannut vaan sijat maineen. Kun mä puhun suoraan, en digaa lain valvojista. Ne mättää munkkii hies. Kun mun spliffi on tules monta rundia vielä. No pian meni, miten näin kävi, en tiedä. Enkä kuivilla kokonaista tuntia siedä. Pitäis kai poistaa Jack Hederiä. Mien haluis säätää, mut se on lähdettävää. Ja tuolle vähän pilvessä tänään. Eikä todellakaan päädytä kännäämäänkään. Marihuanata, laitteita jointti palaamaan. Tänään on bileet, puska, sileks. Tulee uni tänään, kun mie leikkaan budi tänään. Yeah. Tänään on bileet, puska, sileks. Kuka se on, joka keväällä kulkee ja kylvää Lapin pellot perässään puheeksi? Tony G. Jää odottelee sateita ja pensaat kasvaa taas. Laiteita jointti palaamaan. Tänään on bileet, puska, sileks. Tulee uni tänään, kun mie leikkaan budi tänään. Vaik mikron katritisee rislaa, miksei myynti joka ikiseen kiskaan. Marihuanata, laiteita jointti palaamaan. Tänään on bileet, puska, sileks. Outoja noin lappalaiset. Jaha, jaha. Joo, se oli Jouni J. kappaleella Liekeissä. Okei, se oli vähän semmoinen sadonkorjuumeininki kaverilla näköjään. No mitä mä kuuntelin noita sanoja hieman. No ei siinä, jatketaan suomalaisella puhelaulumeiningillä vuodelta 2002 ja rahastusäänitteeltä, jonka meille on Jontti joskus aikanaan tehnyt kaikille meille kuulijoille ja niillekin, jotka ei nyt kuuntele. Joo, mutta jopa näin. Joo, mutta tässä tulee Tahmaa Kajuu tässä 2002 ja fiittaamassa Jontti. Ei kun Josh. Hosni. Tämä on ne aamu tällaisi. No niin, antaa tulla Tahmaa Kajuu tässä. Niin kuin, no sehän kertoo, me ollaan ihan tahmapäitä. Missä se jäbä luura? 16 pitu tuntia paranoideissa. Blisajan talon taka pihalla jengi raavaa edestakaa. Salukikelpoinen kesälooma versus huuges. Raapimas vitu kimppakarstoja. Keskiyö lyö, mut mies ei oo mestoilla. Jossain kusiluukus luukuttamassa meidän pajautuksia vedättäjä. Säätää kamelin paska rolloa. Meille idiooteille skidit ei tiennyt paremmasta. Monet idolit poisti menon lippunsa helvettiin. Päätty pussaa taivan kantta niin kuin Hendrixin Jimmy. Mut Roopis, Jontti ja Samsung on yhä mestolla. Aivot öljyttyinä, muttei opiaateissa. Marokosta perseessä, heivahtussa gammiksessa. Tai Harjukadun luomu tuotanto budessa. Viedään läpät väkki pakilan putken portaille. Viedään väkki syyhkysäätiön tai ploteille. Posse kitkussa, puskas pukka popula. Ei siva reita, rahat on frendi blossin itkuissa. Toisinaan se olit sä, useimmiten mä. Se on merkityksetöntä. Pointti on kaks kyvä ja uus bongi. Mitä tyyppää pitäis päästä? Kaveria ei jätetä ja trokari on mestoilla. Nippi kosmista, erikoit LM rock'n'rollia. Jontti on skidin vasta, mut ottaa oppia ja lupa. Minkä stylist haasis ninjutsua, kande harjoittaa. Mä en oo smokeri, mut tää menee teille. On psykedeellinen luonnostaan, mut alan mies astuu kehiin. Hosni kerro niille, miten Jumalan kämmenellä pidetään lystiä. Yeah. oman takaosassa. Aasit psykosissa, sä et kinkku lepratautinen. Kalman kalpeana, koita skarpata. Rohmu irtokarkkeja, budit päissä tunnetusti. Apina salmiakit turnaa ja soundi fiksaaminen on puhdasta. Hurmi ota luurit korvilla, häröile ympäri naapurustoon. Rusta nimeni sähköboksiin, pitu kuningasolo. Aamu sarastaa, mut ei nukuta. Tuukka älä hyydy, pudottavat on pajauttamatta. Kytät ja virka porasee luonnollisesti diggaa. Kun jengi friikkaa luonnollisempaa. Elämän tapaa, hardcore kari kavahtaa kaikkien lain vastasta. Diskosysteemissä ainoa sallittu asia on pysyä lampaana ja totella komentoja. Musta lammas talossa, vitu robottien kapina ei paljon puto bisneskaarin tai stevarin ura. Siivo omat kuras, huora penikka. Ennen kuin pärähdät riipii robbiksen puskia. Oikein ja väärä on relatiivisia asioita. Erikoisyksikön superkyttä chillaa kemikaaleissa. Droppa lainsäädännön plotti teko pyhä skeidaa. Lailis takaa, me mainostamme pursu kajareista. Jos me käpelin banaata, hämmäisen koko paakka, kurohan hakot ne jään. Jos me käpelin banaata, hämmäisen koko paakka, kurohan hakot ne jään. Jos me käpelin banaata, hämmäisen koko paakka, kurohan hakot ne jään. Kävelin banaata, hämmäisen koko paikka, turhaan akkoita jää. Banana, hat mich in Kondo Park, der Bruch. No mutta, juu. Siinä oli harha. Taisi olla niiden ensimmäinen tuommoinen vähän niin kuin CD-EP, mitä tuli nyt en muista vuotta. Mutta joo. Mahtavaa. Mahtavaa näin. Kyllä. Kyllä. Onko vielä muuten harha olemassa? Onko mitään hajua? En ole ihan varma, onko harha. Kaikilla meillä mutta on erilaisia ainakin, harhoja. Mutta ainakin totani, on bändin jäsen vaihtunut, sen mä tiedän. Joo, niin. Joo, mutta en tiedä harhoistani. No niin, se siitä mikä harhasta. Mikä on totta ja mikä ei. Niin, tiedä onko tässä olemassakaan. Kyllä. No mutta jätetään tuo filosofointi jonnekin muualle ja laitetaan musiikkia. Jostain tuolta Italian mailta joku tällainen kuin Soa Vare, kappale on Pudle. Muuta sanottavaa tästä ei ole, joten korvat hörölle ja kuunnelkaa. Makes me feel ashamed. Jees, jees. Siinä all oli right. Hienoa dubauttelua. Joo, se oli Yabby Yuu. Hyvä Yabby Yuu. Yabby Yuu. Jee, se kuulostaa ihan tuolta Kivisiltä ja Sorasilta. Mullekin tuli tietty mieleyhtymä. Niin kyllä vain, kyllä vain. Mutta joo. Joo. Se oli... Lunttaas nyt. Revolution Conference, tämä kappaleen nimi. Selvä. Ja sitten seuraavaksi esiintyy yhtye nimeltään Mutsie. Mm-hmm. Joo. Mutsie. Mutsie. Kuulostaa räppinimeltä. Joo, mutta ei se nyt ihan räppi ole. Epäilinkin. Light of Your Shadow. Ja levyltä Light of Your Shadow. Juu, tällaista meininkiä, että olkaapa hyvät ja nauttikaa. Siis puhu mitä please. Oli juhlat eikä mitään muuta. No oli kai hauskaa totta kai, mut ei mitään uutta. 3G-tä bumiin liikaa liian pitki. Vinetto litkittiin kuin mitkäkin. Myöhässä duuneista darra soitan on kuumeessa. Pomo epäilee et laine on huumeissa. Nyt nopeasti ulos koti tsykämää. Se pitämään miksei arki oikein pelitä. Hei. Hei. Ja turpaa tulee. Paskaan iskaan! Piloudu sohva, kun pääki taitaa räjähtää. En tee enää ikinä mitään. Paitsi jos viel jostain tasarit sais. Rööperi kuhan loppu Days of Our Lives. Massiivinen pahoinvointi. Upottava sohva ja pään sisäinen vaikerointi. Ei liiku täs päässä muuta kuin tää jyrää. Hektistä kun on epävihdy sydän. Kun viimein pääse pystyy. Valu vai vihkaa hissiin. 20 sekkaa aika ryhdistyy. Rapussa talkari antaa paha silmä. Saatanan vandaali ku kiusat meidän Jimmyä. Ja turpaa tulee. Ai hä, ja paskaan iskaan. Ai hä, kukas on Jimmy? Idiootti, se on meidän bulldogin nimi. Ei helvetti, kaikki on sekasi tänään. Heti kun saa pätäkkää, lähde Suomesta menemään. Jätän taakse kaiken entisen. Löydän uuden minän aivan helvetin henkisen. Vaellan vuorilla, enkä kallion kujilla. Asun huorilla ja pidän systeemit tulilla. Mut nyt ollaan täällä vielä. Pitäis olla kesä, mut on toppatakki päällä vielä. Mut nyt ollaan täällä vielä. Pitäis olla kunnolla, vai kaikki on hunningolla. Sit vastaa tulee lähisivan kassaneiti. Hymyilee ja kyselee, et hei, mikä meininki. Eipä ihmeempi, kun en nimittäin muista. En saa ajatuksia irti savuista. Hyppää kolmoseen, en nosta katsetta. Liian kuuma ja Kasperia oksettaa. On kirjoittavinani tekstiviestiä. On muka omissa keloissa aivan muina miehinä. Ei paska, seuraavalla penkillä istuu yks kamala akka. Tuijotan lattia, yritän olla muka huomaamatta. Ei auta yhtään, nyt se tulee jauhaa. Eiks täällä missään saa hetkenkään rauhaa. Hei, etkö sä olekin se Laineen Kasperi? Tiedoksi vain, mä kerron joku mielelleni. Ai häh, ei. Mitä? Häh, ei. Ai häh. Ei kyllä nyt varmaan erehty tyypistä. Me on menossa moikkaa minun kaveriin. Ei kun sä oot se känninen idari. Sä ryömit viime yönä mun päälleni. Turpaa tulee ja paskaan iskaan. Ja turpaa tulee ja paskaan iskaan. paskaan iskaan. Nonni. Joo. Se oli Laineen Kasperi kappaleella Darra. No onko sulikin ollut Darra? Joskus ollut, joo. Jotenkin tuttu tunne jostain. Mutta ei tässä viime päivinä onneksi. Ei siltikään. No, hyvä. Ei siitä. Ei enempää Darrasta. Okay. Ei ole kovin mieluisa aihe. Onhan siitä hyvä puhua vaikeistakin aiheista aina on, välillä. On, mutta tämä ei ole mikään puheohjelma, hei. Okei. Okay. Niinpä. No. No, just niin. Seuraavaksi Mr. Key kappaleellaan Real Drama. Oho. Now it was Friday the 13th and everything went my way. But watch out for the ricochet when the young guns having a dog day. Afternoon, a good fella till you make it bad. The king of New York, now your Frisco City comrade. But tells from the hood, so have a seat and pay attention. A menace to society and we's my only prevention. You ain't bulletproof, I'll be the last man standing. Even at close range, you couldn't hit me with the cannon cause I'm in too deep. Blood in, blood out, untouchable. Just like the sun about to bust you in your mouth and bringing misery. The hellraiser, here comes the backtrack. Stop, drop, and roll before I stick you like shaft. From dusk till dawn, I can have it going on. And all my reservoir dogs will keep it up while I'm gone. I put them slugs in your belly and leave a deep impact. And if you think you still bout it, I leave your whole mask cracked. Because life ain't like no movie, my friend. And there'll be no survivors when it's done, no happy ending. Devil in a blue dress is bringing hella heat. Who's the man, get double even? Now the show's about to start, so have a seat. Nigga, real bullets, real drama, real death. You dumb as fuck if you think life is like a movie. Nigga, real bullets, real drama, real death. And yo, King, what the cops tell you, man? They said, I know what you did last summer. Got the dead body in your money green hummer. Now they're all on the search for Red October. But you'll never catch me sober, smashing off in the Nova. Yelling, fuck you, man. Cuban refugee like Scarface. And fuck you, man. I'll be the leader in this paper chase. Dead presidents, they on my mind. I'm like a raging bull. Fist full of dollars, popping collars, acting way too cool. Cause there's a thin line between yours and mine, bitch. Come back like poltergeist and haunt your ass like Blair Witch. With a long kiss goodnight. Then I make them think it's gang related. My style is out of sight. No million to one is how we made it. We'll be leaving Las Vegas. So I'ma meet you there. I'll be rolling with criminals, so we gon' take Con Air. Passenger 187, dead man walking like a Vietnam vet. Dogs go to heaven, but here on earth, it's as good as it gets. So in that black rain, I'm like a lost boy with a thirst for blood. Break out that blue steel and cause red run with a fucko slug. When it's Armageddon, I'ma still catch your ass in the crossroad. I'm the ghost in the dark, so I'ma see you next episode. Because life ain't like no movie, my friend. And there'll be no survivors when it's done, no happy ending. Double in a blue dress, bringing hella heat. Who's the man, key double even? Now the show's about to start, so have the seat, nigga, real bullets, real drama, real death. You dumb as fuck if you think life is like a movie, nigga, real bullets, real drama, real death. Yksioikoisessa, virikkeettömässä ja tylyssä ympäristössä vietetty lapsuus saattaa aiheuttaa tunteettomuutta, väkivaltaisia purkauksia ja kykenemättömyyttä tajuta kauneutta ja hellyyttä. Asiaa pahentaa se, että nuoret samaan aikaan saavat henkisen ravintonsa sarjakuvista ja kaupallisesta viihteestä. Asiantuntijat sanovat, että vain harvat lähiöiden lapset selviävät aikuisiksi ilman henkisiä häiriöitä ja sairauksia. Parikut vuotta takaperin nyt hetkeksi. takas rypy suolle, kasarin loppupuolelle. Niin kun kerros taloiseksi linna kun ei puolen. Niin myös ikosten kämpäs äijä kännäs oli pilvessä. Naapuris nippat rännäs et pysys edes vähän virkeenä. Kaupan piha soi Ramones, kalisi kallan laudat. Se mun korva hyvä soundas. Ja vaik nyt jälkeenpäin nauraa silloin mua vitutti vitusti jengi toimeentulo. Kitutti faija varhais eläkkeellä eli tukossa chillmit. Oikein ekat nortit paloi jo esikoulus. Ja jo alaluokil myymällä varkamainen nousus. Paras frendi Leifi myöhemmin rundin läänil heitti. Tuntui liian hyvältä kädessä linkku veitsi. Vuosi 88 ilmas krooninen masi. 72 se rappui moppas rouva baaris. Väsynyt ilme kasvoilla siivoten juoppojen paskoja. Talossa jossa ei tultu helpol peri TV lupa maksuja liian paksua. Katso hetki mun silmil niin voi tajua et 9 milli ei oo pelkästään filmi. Tää on opintomatka lain toiselle puolelle. Siis tervetulo kaikki mun kanssa ryppysuole. Takas ryppysuole, takas ryppysuole. Miss ikuisuudelta tuntuu lapsena vuodet. Jos herää huomen juoksen niin pitkälle kun pääse. Mut se on ok, jos enää herää en. Takas ryppysuole, takas ryppysuolle. Miss ikuisuudelta tuntuu lapsena vuodet. Jos herää huomen juoksen niin pitkälle kun pääse. Mut se on ok, jos enää herää en. Siltä musta tuntuu. Melko samat kun saa dunku. Ekan kerran maistoi verta se sattu. Mun pumppu veti nöyräks. Tuli kuolevainen fiilis. Silloin punchi et ne kusetti. Faija raamattu pirse. Eletäs ikuisesti, mut ainahan sitä saa uskoa. Mut fakta on et sattuu kovempaa. Mitä korkeammalt puto ei ollut helppoa. Mut ei kukaan niin väitänytkään. Silloin oli paska fiilis. Se yhtä parempi nykään. Mut kun sytkää ja vedän sit syvä henke hetken. Luulen et asiat ois paremmin kun ennen mä lennän nunissa. Puijon tornin katolle ja katon niuan niemen ranta päin. Mies jengi makoille halusi asettu aloille ja unohtaa kaikki menet. Mut se on helvetin vaikeeta näin lohduttomil enteen. Mikä jo niinku ennen on niin oli mun puole. Mut tänäkin paine jaisis palon takas ryppysuole. Takas ryppysuole, takas ryppysuolle. Miss ikuisuudelta tuntuu lapsena vuodet. Jos herä huomen juoksen niin pitkälle ku pääsen. Mut se on ok, jos enää herää en. Takas ryppysuolle, takas ryppysuolle. Miss ikuisuudelta tuntuu lapsena vuodet. Jos herä huomen juoksen niin pitkälle ku pääsen. Mut se on ok, jos enää herää en. No niin, siinä oli OG Ikonen takas ryppysuolle. Mentiin Mieron tiellä tuolla levyllä. Juh. Ai ai. Ai ai ai. On se ollut ankaraa tuolla jossain lähiöissä. Joo, eipä siitä. Nonne. Pois historiasta vai? Tai sillä niin. Kyllä niin. Tässäkin mennään varmaan. Mitäköhän mä... No mutta niin. 15 plus vuotta taaksepäin. Niin, mutta siinä ei varmaan muistella menneitä, kuten edellisessä kappaleessa. Ei. Niin juuri, tuota tarkoitin. Mutta ole hyvä ja kerro, mitä laitat. Tämä on niinkin tarkasti osaan kertoa, että tämä on Nuotiopiirin lauluja. Aha, selvä. Kappaleilla ei ole nimiä. Ne on vaan kappaleita. Heidän... Tekijänsä on joskus minulle antanut kauan sitten tämän levyn. Osaatko kertoa siitä yhtään enempää? Eiköhän se itse saa puhua puolestaan. Se on raitanumena 8 tästä 9 levyn äänitteistä, mitkä siis minulle on poltettu. 9 levyn? Ei kun 5, sori. No niin, mä jo mietin, että herronen aika, ne on oikein urakalla siellä nuotilla vetänyt sitä kitaransa kanssa. No joo. Mä kyllä epäilen, että näitä on nuotion ääressä soitettu. Vaikka sillä nimellä mennäänkin. Joo. Joo. No mutta, no antaa niin. Mennä. Paukut ei pysty antaa olon yhtään laskeaa. Mä kyhän paukut kaiken kunnias, jopa silloin kun mä käyn vessassa. Mä oon paukuissa aamusta iltaan, ja jos se niin on, silloin poistamas. Voimatoimistoon, sitä ennen joutuu taipuu paukuille. Oho, mä jääkin sohvalle. Kun taitaa olla taas vuokraa rästissä, no ei se mitään kun on Kela lähellä. Kyllä sinne joutuu välillä taas vahautuu, kun ulosottokirjeet luvusta tippuu. Pilve, mä haluun vaan, mun täytyy sitä koko sana. Pilve, mä haluun vaan, mun täytyy sitä koko ajan polttaa. Kuuluu. Näin, se oli Jethro Tull, kevyttä keskellä päivää, Dr. Bogen Broom kappaleellaan ja levyltä Living in the Past. Ja kuten varmasti huomasitte, se ei ollut ihan viimeisintä huutoa. Joskus tuolla, viimeisintä huutoa tietysti. Meinaa, että onhan tosta jo varmaan 50 vuotta, kun tuo levy on tullut. Niin. Niin, just niin. Mä en kyllä kuunnellut yhtään, mitä sä puhuit, mutta... No mä tiedän se. Ei, kun toi on 72 niin. Tehty muuten. Joo. No mutta anyway, seuraava kappale on vuorossa. Ja se joo, on... sen meille esittää orkesteri nimeltä The Mutants. Aha, wow. Ja Outer Space Odyssey on kappaleen nimi. We'll be right back. Tällä kappaleella Prodigy avasi viimeisimmäksi jääneen levynsä No Tourists, ja biisin nimi oli Need Some One. Joo, se One oli siellä ykkösenä, niin kuin eikä... Oho, eikä, joo. Mielenkiintoinen yksityiskohta. No pakkohan se oli mainita, kun kuulijat ei pysty lukemaan ajatuksia, toivottavasti. En mä tiedä, mä oon kyllä tottunut, että ne osaisi jo pikkuhiljaa. No luulis kaikkien näiden vuosien jälkeen, koska niin paljon jää kertomatta, että kyllä nyt niin kuin uskolliset kuulijat niin pitäisi tuntea meidät niin hyvin, että ne tietää kaiken, mitä minä jätän sanomatta. Näin on. Hyvä näin. Älä tai jätä sanomatta seuraavan kappaleen. Niin, seuraavan kappale ole siitä. Ne. Mä en olisi varmaan toista orkesterin nimi, Havana Mood. Mutta biisin nimi Havana Mood, kyllä. Okay. Havana tunnel, mihin mennään. Mutta biisin nimi on ainakin El Diablo. Tun tun! Selvä. Menee näin. I'll find you. Come back, little darling, don't leave me this way. Harjot. Juu. Se oli vanha biisi. Se. Kyllä, kyllä. Vanhaa kunnon skaata tuolta jostain 60-luvun puolelta. Jamaika meininkiä ja Answer Me, My Darling oli biisi. All right. Joo, joo. No, kun Derek veti se jo niin hyvin, niin mun ei tarvi enää. Niin, sä voit kertoa se tälleen suomalaisittain. No todellakin. Se on kieltämättä ihan hyvä pointti. Joo, joo. Suuri osa kuulijoista on kuitenkin suomalaisia, joten näillä niin. Mennä. Tai en mä tiedä. Molemmat. Tai niin. Mut niin. Joo. Okei, okay, he mennään havannamuudeihin vielä. Pysytään siellä. Hyvä. Joo, mitä? Mimmonen? Mikä? Nyt tulee tämmönen heidän dub-versionsa. Jaha. Paleista. Na, La Mujer de Antonio. Siis heidän näkemyksensä dubista. Joo, se ei kohtaa ihan täysin niin kuin omaani, mutta... Ei se mitään, kuunnellaan silti. Näin, se Kubassa. Edellinen yhtyeen soitanta oli erittäin, erittäin nautittavaa kuuntelua. Mä oon joten... vähän pyrkinyt soittamaan niitä hyviä biisejä. Joo, välillä. Sinäkin välillä. Joo, niin, just mene sanoo välillä. Annahan okay. Tulla, pistä pyöriin. Thank you. just played the pawn. Hand in hand, son, roamed the long walk to a handsome man in the dark. A blind class aristocracy, back through the opera glass, you see, appeared in the pendulum throng. The town and brush the background. Are you sleeping? Hung velvet overtaken me, dim chandelier awaken me to a song dissolved in the dark. The music hall, the cosmic bow, the music all is lost. Silver moon, carriage across the fog, to step to lamplight cellar tune. The laughs come hard in auld lang syne. The glass was raised to fire and rose the fullness of the wine, the dim last toasting. Surf's up, board a tidal wave. Come about hard and join the young and often spring you gave. I heard the word, wonderful thing, a children's song. Beach Boys. Joo, meinas käydä edellisen biisikkaa sama. Joo, se oli The Beach Boys todellakin. Ja Surf's Up, saman nimiseltä levyltä. Ei jumalauta, jos tuo biisi taas lähtee surffaamaan, niin se kuulostaa kyllä vaaralliselta. Kyllä, siinä voi hukkua. Todennäköisesti oli... haitkin nukahtaa vieressä. Ne ei no se on hyvä homma se. Niin kuin, come on. Joo, mutta joo, saman nimiseltä levyltä. Ja juu, ei siitä se kummempaa surffailkaa. Kyllä, nyt on kelit kohillaan. Aivan totta. Joo. Ei tarvi pelätä kastumista, kun tippuu sieltä laudalta. Ai joo. Miksei? No, tossa tihkussa kastui jo valmiiksi. Nerokasta. No, mut laita nyt jotain musiikkia, hei. Okei, kuunnellaan moraa. Jaha. Ja tota, kappaleen nimi on Neulan alla. Näin meille tarinoi Alex Harvey Alex Harvey Bandin no, kanssa. No mitä sinä harvoin soitteletkin? No en ole viime aikoina paljon soitellut. Joo. Joo. Mutta no, nyt soitin. Mitään. Joo, ei sitä nyt. Välillä on hyvä pitää taukoa ja soittaa muuta. Mutta toi oli $25 for a message. Kyllä vain. Siinä oli miehen vapaa-ajan vietto, joka loppui sitten jossain vaiheessa, jos sanat kuuntelitte. Mutta varmaan seuraava ei kerro sitten tuollaisesta viikonlopun vietosta tai jotain. Ei oikeastaan. No joo, okei. Okay. Joo. Back to Jamaica ja The Gladiators esittää meille kappaleen Hello Carol. Miten toi Gladiators on tuttu? Nimi muutettu. Näin on. Hello, Carol, I'm depending on you. Hello, Carol, I'm depending on you. I catch a fever and fresh cold, so I'm depending on you. From my heart and soul, I'm depending on you. So much tear is on my pillow, like a flowing river. Chilla, with no relation. Walking down the street singing next to me singing, do-wah-diddy-diddy-dum-diddy-dum, holding in my hand, just as natural as can be, singing. We walk on, walk on to my door, my door. We walk on to my door, then we kissed a little more. Oh, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I'd been dreaming of. Now we're together nearly every single day singing. Do-wa-di-di-di-di-dum-di-di-do. Oh, we're so happy, and that's how we're gonna stay singing. Do-wa-di-di-di-dum-di-di-do. Well, I'm hurt. She's mine, she's mine. I'm hers, she's mine. Wedding bells are gonna chime. Whoa, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I'd been dreaming of. Now we're together nearly every single day singing. So happy, and that's how we're gonna stay singing. Do-wa-di-di-di-dum, I mean di-di-dum. Well, I'm hers, I'm hers, she's mine, she's mine. I'm hers, she's mine. Wedding bells are gonna chime. Oh, oh, oh, oh yeah. Do-wa-di-di-di-dum, di-di-dum. Näin, sehän oli vanha kunnon duva Didi, jonka alun perin esitti ja juuri äsken myös Manfred Mann. Joo, kyllä vain, että olkaa hyvä, te Manfred Mann-albumilta, joskus tuolta historian siipien havinan taustalta. Joo. Kuulen tuon havinan. Kyllä, kyllä, humina oikeastaan se on. Niin, mutta seuraava biisi. Sen meille ootas esittää Joo, meillä on. Niin, hei muuten, piti toi sano, jos artisteja sattuu ole kuulolla, niin yhteyttä ughumina@gmail.com. Näin, lähettäkää viestiä, niin katsotaan, jos te haluatte tulla haistatteluun, kyllähän se järjestyy. Joo, mutta musa. Joo. No, mikä? Anal Thunderia kuunnellaan seuraavaksi. Oh. Tunnelvoimat kappaleen nimeltä Wave Your Flags. Need no UN, no Kyoto. Need with nothing, with no profit. What you going to do when it's you against the world? Twin Towers, Katrina, some might call it bad karma. What you going to do when it's you against the world? Down from the tree, to World War III, out of the cave, to acid rain, off the George, from war to war. God bless the troops with the fight, but the American way of life. Wave your flags, you fascist American fox. You got your card, you got your clan. You got your right to patriot heart. Wave your flags, you fascist American fox. Just wave your flags, you fascist American fox. Just wave your flags, you fox. Oh, my God. tunnelmointia jatkoi Electric Light Orchestra ja Can't Get It Out of My Head -levyltä Eldorado. Musta oli vähän sillä ikävä juttu sikäli, että toi levy pitäisi kuunnella kokonaisuutena eikä vaan yhtenä kappaleena. No itsehän sä just soitit sen vaan. No niin soitinkin, biisin. Mutta en mä olisi voinut soittaa. Jos mä olisin sanonut, että mä soitan koko levyn, niin sä olisit vastustanut sitä kuitenkin kynsiä hampoja. No en mä tiedä, mä oon leikannut just kynnet näistä niin. Mihinkään. Ja hampaat lyö sisään, jos vastustelet. No niin, pistänyt jotain musiikkia. All right. Tuo oli vaan, kato, tuommoinen tiiseri tuosta levystä. Joo, sanotaan näin. Se on nykyaikaa. Niin mikä se levy oli? Eldorado. Ai niin joo. Niin. Tarunomainen kulta. No kukapa ei nyt niin. Haikailisi Eldorado perään. Näin on, kultalaakso tuolla jossakin, ihana paikka. Alright. Mutta laaksoista puhutaan itse asiassa seuraavassakin biisissä. Mutta älä helvetissä. Ihme aasissa oli toi. No. Uncle Acid and the Deadbeats esittää meille kappaleen Death Valley Blues. Nonni, laaksossa painolla. Kyllä. Nyt täytyy myöntää, että tämä on niin, tämä Stoner Beatles biisi. Nonni, kuuntele. Yli vuorten ja laaksojen ja suoja no, niin teitä jo. Käyttäen. Onkohan me ensi viikolla ohjelmaa? Päästäänkö me tänne? Kyllä varmaan, sehän on arkipäivä. No niin onkin, joo. Niin, aatto, no niin, aatto. No, sitten tsiikaillaan. Joo. Tämä niin oli tässä vähän niin kuin nyt tältä erää. Joo, heippa. Moro. Thank you. back. There will be no more truth, no excuse. Cause we're through. Where was the fucking last time?